Den vankelmodige ädlingen från Danmark. Hengest är danakungen Hnefs handgångne man, en av Skjoldungaättens mänskliga stöttepelare i det gamla kungasätet Lejre på Själland. När Hnef far på gästning till sin svåger, friserkungen Finn på Jylland, följer Hengest med som ledare för danakungens stridsmän. Kungarna känner varandra sedan länge. Finn är gift med Hnefs syster Hildeborg. Paret tar emot danerna i Finnsborg, en plats på Jyllands västkust. Här härskar Finn både över sina egna friser och över landets jutiska befolkning. Till en början är allt gott och väl. Daner, friser och jutar äter och dricker. Men sedan gör Finn vad ingen sann hjälte får göra. Han begår ett nidingsdåd. Om natten överfaller Finn och hans krigare de sovande danerna, gästerna, för att massakrera dem. Hnef vaknar medan vapnen bärs fram och lyckas hejda anfallet. I 5 dagar strider daner, friser och jutar vid hallen, tills alla är så utmattade att de sluter vapenvila. Då har Hnef stupat, liksom Finns och Hildeborgs son. Hengest övertar den döde danakungens roll som krigsledare och sluter avtal med Finn om att dela på makten över jutarnas land. Under den vintern som följer lider Hengest svåra kval. Han tvingas leva som gäst i den hatade förrädaren Finns gård. Men eftersom avtal har ingåtts, heliga eder om att bevara freden, är hans händer bundna. Han är förbjuden att hämnas. Skalden skildrar hans bittra känslor, hur kroppen sönderslits av harm. Ur skaldens mun kommer lödiga metaforer, fjärran från nutidens prosa. Publiken i långhuset lever sig in i Hengests kval, lider med honom när han kämpar för att inte drunkna i ett hav av berättigad hämndlystnad. Han är fjärran från hemmet, missmodig i allt. Ideligen återupplever han dagen då Hnef blev till aska. Hengest minns hur männen lade Hnef och Finns son på samma bål, liksom för att besegla ederna om vapenstillestånd. Fiende blir aska med fiende, lika goda hjältar i döden. Kropparna brinner sida vid sida. Hildeborg med det blonda håret fladdrande för samma vind som leder röken till Valhall sjunger sorgesång. Hon sörjer ödets verk, klagar i lågornas sken. Nu är både hennes bror och hennes son fallna i strid. Dödselden vrålar vid högen, skallarna smälter, blod springer fram ur likens onda bett. Allt slukar elden, girigast av gastar. Lågorna har falnat, Hnef är hos allfader. Men hela den blodfläckade vintern måste Hengest bo med Finn, dela på jutarnas skatt och härska över halva landet. Sidan 219. Han lider. Han minns Danmark, minns Själland och Lejre. Men vägen är sparrad. Skalden skildrar hur sjön kokar i storm och kämpar med vinden. Hur vintern belägger våren med isens bojor. Hengest vill hämnas, men han får inte. Eden har svurits. När våren kommer blir det än värre. Fagert är jordens bröst, kväder skalden. Allt slår ut och blommar och hela naturen skrattar hånfullt åt Hengest. Han längtar bort. Han grämer sig, tänker hellre på hämnden sjöfart. Jutarna måste straffas. Finn måste dö, men han har svurit att hålla fred. Endast om friserna talat med fräckhet som återväckt hatet till liv i hågen, som han sagt vid edsvärjandet efter striden, ska svärdsägg få tala. Till slut går det inte längre. Det inre ropet, skriet efter hämnd, blir för högt, för krävande. Krigaren Hundlafing, den trogne, ser Hengests nöd och gör vad han måste göra, vad äran bjuder. Krigaren tar fram härnadsljuset, bäst och ryktbarast av alla danernas svärd, och fäster det vid hans barm. Att bära härnadsljuset förpliktar. Härnadsljuset kräver handling. Blotta känslan av att bära svärdet gör att Hengest slutar grubbla och våndas. Han vet vad han måste göra. Härnadsljuset hade redan tidigare skördat liv i landet. Det är som skalden kväder, välkända äggar för gjutarna. Nu drar Hengest härnadsljuset och dräper missdådarna, de falska stormän som förbrutit sig mot danakungen. Finn dödas i eget hus, faller för Hengests svärd. Hallen fylls av nidingens dödssmärta, blod gäldas med blod. Rättvisa har skipats, Hildeborg förs till skeppet. Finns rikedomar rövas bort, lastas ombord. Det bär av till Danmark, hem. Skalden tystnar, men allas blickar är ännu riktade mot honom, beundrande, fulla av respekt. Han väntar bifall från kungen i högsätet. Han väntar inte förgäves. Berättaren har skänkt av sin lärdom, av sin konst. Nu måste kungen visa att han är kung och skänka av sin rikedom. Skalden stiger fram från positionen mitt i hallen där kvädet har framförts och närmar sig sin gynnare. Bordet mellan högsäte och halmitt har flyttats åt sidan tidigare under kvällen, varför avståndet är kort. Kungen gör vad som krävs, och det med glädje. Han prisar kvädet, hyllar skalden och skänker honom en ring av lödigt guld. Den sång skalden har framfört, kvädet om striden vid Finnsborg, är i våra dagar bortglömt för det stora flertalet. Den har bevarats i två fragment på fornengelska, men få nutidsmänniskor har hört talas om historien. Sidan 220. Bildsida. Sidan 221. På järnåldern var det annorlunda. Historien om Hnef, Finn, Hildeborg och Hengest var allmänt känd. En historia om hjältar som folk begärligt lyssnade till. Det är inte osannolikt att det finns en verklighetsbakgrund till kvädets handling. Vi vet att danerna under folkvandringstiden bredde ut sig västerut, från Skåne och Själland mot Jylland, samtidigt som krigiska jutar, angler och saxare lämnade sina gamla områden i Jylland och nuvarande Nordtyskland för att bosätta sig i England. Jutarna koloniserade Kent och Isle of Wight. Även friserna rörde på sig. De expanderade österut från nuvarande norra Nederländerna längs öarna vid Nordsjökusten. Samtidigt som de traditionella krigareliterna på Jylland försvagades av emigrationen över Nordsjön, nådde alltså friser och daner, var och en från sitt håll, fram till jutarnas bygder, förmodligen i slutet av 400-talet. I detta läge uppstod en konflikt som ledde till gränsdragning och till uppdelning av Jylland i maktsfärer. Slutresultatet kan ännu beskådas i kulturlandskapet eftersom danerna på 700-talet uppförde en stor vall mot söder, Danevirke, som markerade sydgränsen för det kungliga danska inflytandet. Ännu i dansk-tyska kriget 1864 tjänade Danevirke som värn, låt vara ett otillräckligt sådant mot preussare och österrikare. Sett mot denna bakgrund kan vi gissningsvis tolka Finn som en frisisk kung vars makt i början av 500-talet har erkänts av jutarna men utmanats av danerna. I ett försök att minska motsättningarna genom äktenskapsdiplomati har Finn gift sig med danakungen Nefs syster. Under ett släktbesök söker han undanröja hotet från konkurrenten på ett mer permanent vis genom nattligt överfall, vilket leder till de strider som skildras i kvädet. När verserna diktades är omöjligt att säga, men kvädet var sannolikt känt i stora delar av det germanskspråkiga Nordeuropa på 800- och 900-talen. Det här kapitlet ska emellertid inte handla om tidig dansk historia, utan om de värderingar som hyllas i berättelsen. Kvädet om Finnsborg framfördes i storman och kungahallar inför en kräsen publik. Det förmedlar en knivskarp bild av dåtidens hjälteideal. I sången möter vi män som agerar rätt och män som agerar orätt. Åhörarna ska identifiera sig med hjälten. En av de daner som därmed hamnar i blickfånget är just Hengest. Hengest har stora problem. Han och hela krigarskaran har utsatts för förräderi. Kung Näf har fallit i strid mot nidingen Finn. Näfs syster Hildeborg är gift med förrädaren och har till följd av illdådet även mist sin son. Sidan 222. Inget binder henne längre vid friserna. Hon borde rätteligen föras hem till Danmark. Eftersom ett stillestånd har slutits måste emellertid Hengest i egenskap av kunglig ställföreträdare acceptera faktum. Han får inte bryta mot överenskomna avtal. Om han utan vidare hämnas Hennefs död mister han ära och heder. Ingen kommer hädan efter att kunna lita på honom. Hans ord är inget värt. Å andra sidan kan han inte respektera sig själv om han inte hämnas. Danernas krigare lär i längden inte acceptera honom som ledare. De kommer att dra vidare till en annan hövding. Vad ska han göra? I kvädet läser vi hur vintern utvecklas till ett fysiskt och psykiskt helvete. Hur havet stormar och hur Hengest sjunker ner i missmod. Naturens raseri avspeglar hans inre kval. Hengest måste välja mellan två onda ting, att hämnas eller inte hämnas. När Hundafing räcker över svärdet härnadsljuset är saken avgjord. Svärdet ger honom den injektion av handlingskraft som behövs för att det som måste göras ska bli gjort. Han fattar ett beslut, hämnd. Vi har läst och sett det förr. I Finnsborg-kvädet är Hengest den unge danske ädling vars instinkter skriker efter hämnd, men vars förnuft lägger hinder i vägen ända till sista akten. Hos William Shakespeare heter han inte Hengest utan Hamlet. Men där är grund och botten samma situation, samma själsliga dilemma, att döda eller inte döda. Kung Finn i Finnsborg och kung Claudius i Helsingör har båda förtjänat en våldsam död. Men dödandet medför konsekvenser som får gärningsmannen att tveka. Det är inte så vi brukar föreställa oss en typisk vikingahjälte. En vikingahjälte ska vara urstark, skäggig, modig och ganska enkelspårig. Han plundrar och härjar, seglar till fjärran land och sprider goda skaldeverser omkring sig, ända tills han blir gammal och sitter och muttrar på sin gård. Ungefär som den mest kända av alla hjältar i de isländska sagorna, Egil Skallagrimsson. Han ska vara som Röde Orm, Frans G. Bengtssons fiktive hjälte, skapad efter mönster från Egil och andra figurer i de medeltida sagorna. Men han ska inte gå omkring och våndas av beslutsångest. Han ska inte väga för och emot på det sätt som kännetecknar Hengest och Hamlet. Likväl var Hengest en av de hjältar som vikingatidens stormän själva identifierar sig med. Kvädet om Finnsborg är en produkt av nordeuropeisk järnålderskultur. Hengest och Hnef är inga högmedeltida sagofigurer utan autentiska heroer från epoken. Varför beter sig Hengest som han gör? Varför grubblar han? Varför agerar han inte som Röde Orm? Sidan 223.